Tahle pouť potrvá rok i víc. Drsná pouť, všude nás traví číhají v poušti, jdeš sám pět stříc. V písečném království nás slovo jistotou světlo hvězd bude vést. Náročnou cestu dlouhou a úmornou musíme zdárně svést. Na tisíc látek chci hned, jak tam budem. Na tisíc látek, ať ty dělám. Zlato za koření výhradně směním. Já své plány mám. Zůstaneme přes noc. Rozdělte si hlídky. Dnešní noc je plná banditů. S každým dalším dnem na cestě je náš cíl o den blíž. Cíl cesty mé zdá se blíž. Moje místo vysvěde. Teď už vím, všechno je tak, jak má. Světa na